panggaya, panggaya tapi hindi niya rumbay. Jujaro lang kung nare-rame-rame, maridan sa paragay. Panggaya, eh panggaya, eh panggaya, panggaya tapi hindi niya rumbay. Jujaro lang kung nare-rame-rame, maridan sa paragay. Mana la lanza de ta, lanza de ta, la lanza la la. Mana la la una bala la, beta tu beta chum beta ke. Rasa rasa, pangayo eh pangayo eh pangayo, pangayo to kiri ni harumai. Yo yaro dan pangare rame rame, mari dansa bye bye. Beta pelum, beta cium, beta ke. Rasa rasa, panggayo eh panggayo eh panggayo, panggayo tapi ini harum bay. Jujaro dan pangare rame rame, mari dansa bye bye. Panggayo eh panggayo eh panggayo, panggayo tapi ini harum bay. Jujaro dan pangare rame rame, mari dansa bye bye. Panggayo eh panggayo eh panggayo, panggayo tapi ini.